بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فليقرأ أحدكم المسألة أو الحكم التاسع من الحكم التاسع، الحكم ببراءة الرحم. من القارئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم التاسع، الحكم ببراءة الرحم، أي بخلوه من الحمل، وهذا يحتاج إليه كلما احتاج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل، منها إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها وهي ذات زوج، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض أو يتبين حملها، فإن تبين حملها حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض. طيب، واصل. الحكم العاشر، وجوب الغسل، فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهر جميع البدن. تطهر جميع البدن. كيف جميع؟ كيف جميع بتطهر جميع البدن؟ ما يصلح، لا يصلح ولا يستقيم. كيف يستقيم هذا؟ إنكم لتتأخرون كثيرا، لماذا هذا التأخر؟ نعم. فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل. إذا طهرت أو إذا طهرت، ما هو الصواب؟ إذا طهرت هكذا. إذا طهرت بلا شك. نعم. فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهر جميع البدن. لماذا جميع؟ وفي الأول مرة قلت جميعا، لماذا؟ يكون فيه مفعول به. للذنية مفعول به. قنين ذنية شباب، يا فعل أن تغتسل هي جميع البدن. لا، كيف تغتسل جميعا؟ وتغتسل اغتسل يغتسل على وزن افتعل يفتعل ولا يتعدى. وبعده مصدر، كيف في بنا ثانية ونو سمك وثانا نمسين جيبه ممتنا روسيوك سمك وثانا ممتنا أنا روسيوك سمك وثانا ثانية أبا نروسيوك. بتطهر جميع تطهر مضاف وجميع مضاف إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي رواه البخاري رواه البخاري وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتحسن الطهور دخل الموريزي طهور وطهور وطفوتيان بالفتح وبالضم الطهور هو الماء الذي يتطهر به نعم وبالضم الطهور هو الفعل هكذا أحق ما قال ساوى البسيمة أبو أنس أنا سمع كتك عبارة أسمع فتحسن الطهور ما سمع الطهور طهورة فتحسن الطهورة من أوليزة إلى سريه كسمى فتحسن الطهورة سواء سواني الطهورة أو طهور أبو ربيع سمع سواء سواني الطهور هو سمع طهور فتحسن الطهورة سير هو سمع يا محمد تبجد قرائي طهورة وضم يطار مجيني طهورة طهورة وضم مشاقوية بلا سبب أو نزل سبب وما سبب الطهورة وضم نيوتي من مخالف أبو أنا اسمه لموينو ونفوزي وات وزمع الطهورة وضم الطهورة سنين سنصر سنصر قولي وزمع الطهورة مرة كويس لكو شكرين أجوا الشيخ يبقى لكي يبقى قد رسالي الشيخ وصول وإذا زوت ويكان السابة سكيو لكو نفوزي وابا لكي لزوت وصولي ساوة كوي الطهورة قوليني كساو الطهور هو الماء سير الماء الذي يتطهر به للطهور وفاته نا الطهور وضم لكل كتندو كوي كيفانيا فيزوري كل كتندو تشكولي طهاريشا كل كولي طهاريشا اندلي كوكي كسيتنا كسوها ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة أي رزق ممسك كل من ممسك ممسكة هي رزق لا لا جواب ده سومالي ابو رحمه ابو ها ده سومالي لا جواب نعم ممسكة اسمها ممسكة زكم ولي ده سوغان ده كمولي ده سوغان ها اندليه تجيو سوغان سوما كنا ممسكة ممسكة ممسكة نه أي قطعة قطعة قطعة قماش نسوى كفت وشد قتك ميم و كوني يومي قماش كوني سي كتنبا كوني نسوى وشد دي بنا نسوى مرة جاوية كام لا نسوى لا نمبين أين شد قماش أين شد يا جمع يكني أقمش قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها قال فقالت فتطهر بها فتطهر فتطهر بها نعم فقالت أسماء ومبعد تفسير قوانبا ممسكة ممسكة سيو و سيو ممسكة ممسكة شنية كتوى مسك kitambaa chenye kutiwa miski ndio maana yake inakuwa ehe fatatuhuru biha faqalat asma' kaifa tatuhuru biha faqala subhanallah na napenda msome kama hivi nisikie kwa sababu pia katika alama za kufahamu ni kusoma vizuri na kujua kwamba mtu hapa amefahamu au hajafahamu. Alafu pia naweza kujua haya masuala umeyasoma kabla hujakuja au la, kwa sababu katika taratibu za usomaji unatakiwa masuala kabla hujafika kwenye darasa uyapitie. Wengi wetu tunavamia yani tunadandia. Kwa darasa hujakuidandia, ukija hapo ukuta masuala tayari yapo. Na hali tunajua kwamba leo tutasoma hapa. Lakini mtu wala hayapitiki kabisa masuala. Kwa kiambiwa asome ndio kwanza anashtukizwa. Mnaelewa? Si utaratibu wa sawa sawa usomaji. Siku zote unapokwenda kusoma mahali popote pale kama darasani unaenda kusoma au unaenda kusomesha unatakiwa masuala uyapitie. Hata kama una elimu kupita kiasi. Una elimu nyingi lakini kabla ya kuingia darasani kusoma au kusomesha kile utakokisomesha lazima ukipitie. Uangalie masuala yale yalivyo, unasomoka vipi, hapa inakuwaje, unayatasawiri ile masuala. Unafahamu? Lakini kitazama naona wengi hapa mnadandia. Wengi. Sasa huo si usomaji. Kama watu wanakuwa kwa utaratibu huo itabidi ujirekebishe. Unielewa? Ah, soma, endelea. Faqalat Asma. Kaifa tatuhuru biha? Faqala subhanallah. Faqalat Aisha laha tattabi'ina athara ad-dam. Tattabi'ina athara ad-dam. رواه مسلم. ولا يجب نقض شعر الرأس إلا أن يكون مشدودا بقوة بحيث يخشى ألا يسل الماء إلى أصوله لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية للحيض وفي رواية للحيضة والجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك أن تحثي سبب اسم تحثي معناك ينجين إنما أنا تحضي لكن أن تحثي أي أن تصبي معناك اسم تحثي معناك نوهميز لكن أن تحثي معناك وجميمينية مونا ما تفوتي أن تحثي نعم فقال لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاثة حفيات ثم تنقضين عليك الماء فتطهرين بس يا دوشة بقى بارك الله فيك لو كنا مسألة نبوت سمع والله إن مسألة مكوبة سان إن مسألة كيليم سانة فكو سبب هي ذلك كان وتو ان هشم سانا اهل العلم وانا احترام نانا وشوني كما هاو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. كنا مسألة أمبام يتاج هذا نينا حقيقة كما أكتقوى رسالة هي كما يليف كما كجتابو كجدوغو هكي وين تكبتيا نجسومي ها ukaamua mwenyewe umejilaza kwenye mkeka wako au kwenye kochi lako au kitandani au umekaa mahali ukaika mguu mmoja wa kushoto wa kulia juu wa kushoto ukawa mwenyewe wasoma, nina hakika kwamba huwezi kuelewa. Yaani kwa maana ni masaili ambayo ufungiwa safari kwayo. Sizungumzi hivi kwa kufanya taajizi kwa watu kwa watu tamaa wasisome vitabu, lakini nazungumza ule uhakika wa ilmu. Si kila kitu utakijua kwa kujisomea mwenyewe. Kuna mambo mengine lazima usomeshwe au uyatolie juhudi kubwa sana ndio utafahamu, na Allah akupe taufiki katika hilo. Taufiki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa masuala unaweza ukayajua kwa kusoma au kwa kusomesha, lakini baada ya kuwa umeyapatia tabu. Ni haya masuala ya tisa hapa. Tutakwenda leo kwa mtiririko wa musharaka. Musharaka. Tutashirikiana kwa pamoja nukta baada ya nukta. Nani amesoma nukta ya tisa kabla ya kuja hapa? Nani aliipitia nukta hii? Abu Anas ameipitia. Nani mwingine? Hakuna mtu aliyepitia. Umekutaje nukta hii bwana? Umeelewaje ulipopitia wewe peke yako? Baada ya masaili ya kuingia. Waangalia tu lakini kufikiria. Haba sije tufikirie kwa pamoja hapa sasa hivi. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أنا سمع الحكم التاسع حكم يتسع الحكم ببراءة الرحم معنى لزنقمزك وانبا اي حيذي إن أحكام إن حكم نينجتو أن بعض أما سمع الشيخ زفيك الشريني أو زنزيدي 20 تزيد على العشرين. Kwa hiyo sasa tutayataja yale muhimu katika hayo. Akaanza swali la kwanza, la pili, la tatu mpaka tumefika swali la tisa. La kwanza ni swala la swala. Kuna hukumu zinazofungamana na mwenye hedhi katika masuala ya swala. La pili ni swala la asiyam. Swala la tatu ni at-tawafu bil bait. Swala la nne ni sukutu tawafi alwadi'i anha alwadi' alwada'i afwan sukutu tawafi alwada'i anha kuporomoka tawafu alwada'i kwa mwanamke huyu kama itakuwa imemondokea tawafu ya kuaga. Ya tano almukthu fil masjidi kukaa msikitini kama mwanamke akiwa na hedhi ni haramu kukaa msikitini. Swala la sita ni jima'i, ni haramu kwa mume kumjami mke wake akiwa mke katika hedhi. Swala la saba ni talaku, kwamba ni haramu mwanamume kumwacha mkewe kumpa talaka na hali ya kuwa yuko katika hedhi, isipokuwa katika hali mbili tu shekhe alizozitaja, si ndio? Hali ya kwanza itakapokuwa kweli mwanamke ana hedhi lakini yuko kwenye mimba, na hali ya pili mwanamke atakapoamua kufanya khul'u. Suala la nane tukasoma kuzingatiwa ida kwa talaka ni kwa hedhi. Kuzingatiwa ida kwa talaka, ida ya talaka ni kwa hedhi, kwa maana ya kwamba hedhi itazingatiwa katika ida ya mwanamke aliyepewa talaka na sio katika masuala ya wafati, kwa sababu wafati ushawekwa ni miezi minne na siku kumi. Hayo ni dhatu haidhi au ghairu dhati haidhi. Ama alhamil inakuwaje? Mwanamke mwenye mimba mpaka katika masala ya nini ya kufiwa. Ndio hivyo hivyo sio? hata mwanamke aliyeoa na mumewe pia akiwa na mimba atakaa miezi minne atakaa mpaka ajifungue? Mbona kama mnashaka? Ndio hivyo. Ndio hivyo inabadilika. Si ndio? Sasa swala la tisa anasema shekhe, ni hukumu ya kutakasika fuko la uzazi. Inaitwa bara'atu rahimi, kutakasika fuko la uzazi, aibi khuluhi min alhamli. Maana yake ni kutakasika kwake na mimba. Kuna hukumu ya mtu ya kutaka kujua mwanamke huyu ana mimba au hana. Kuna masala hayo. Wa hadha yuktaju ilaihi, suala hili la kujua kutakasika fuko la uzazi na mimba litahitajiwa kulla mahtija ila alhukmi, kila pale itakapohitajiwa hukumu bibaraati rahimi, hukumu ya kutakasika fuko la uzazi. Walahu masail, na hili lina masail. Hapa mwanzo hapana neno, yeye aelezea sura tu kwamba tutaka kujua mwanamke huyu ana mimba au hana. Hedhi itatumika hapa, sio? Sasa mfano aliyotaja sura aliyotaja shekhe anasema minha, miongoni mwa masala hayo, idha mata shakhsun, ni pale atakapokufa mtu, an mraatin, akaacha mwanamke huku nyuma, yarithuhu hamluha, inamrithi yeye huyo mtu mimba ya mwanamke huyo. Chukueni sura hiyo kwanza. Mtu amefariki huku nyuma, katika aliyoacha yuko mwanamke mmoja, mwanamke huyu ana mimba, mimba hii yamrithi yeye, yarithuhu, yarithu hadha almayita hamluha, hamlul mar'ati, inamrithi mimba ya huyu mwanamke, inamrithi huyu mwanamme mimba ya huyu mwanamke. Wa hiya dhatu zawjin, na hali ya kuwa mwanamke huyo ana mume. Wa hiya dhatu zawjin, na hali ya kuwa mwanamke huyo dhatu zawjin, ni mwenye mume. Tuko pamoja? Fa inna zawjaha, bas hakika huyu mumewe huyu, la yatauha, hata muingilia, hata tahidha, mpaka mwanamke apate hedhi, au yatabayana hamluha, au ibainike mimba yake. Fa intabayana hamluha, ikibainika mimba yake, hakamna biirthihi, tutahukumu, tutamhukumu huyo mtoto aliyepo tumboni, tutamhukumu kumrithi huyo maiti. Ikibainika kwamba alikuwa na mimba kabla ya kufa yule bwana, basi huyu mtoto aliyepo tumboni atamrithi yule maiti. Lihukmina biwujudihi, kwa kuhukumu kwetu kuwepo kwake hiyo mimba na huyo mtoto, ina mauti muwarithihi, wakati wa kifo cha yule mwenye kumrithi. Wa inhawat, na akipata hedhi baada mtu kashakufa afa akapata hedhi, hakamna biadami irthihi, tutahukumu kutokumrithi kwake, ile mimba haitarithi yule mtu aliyekufa. Bibaraati rahimi, kwa sababu ya kutakasika fuko la uzazi. Bilhaidhi, kwa sababu ya ile hedhi iliyotoka, kwamba huwa na mimba kwa sababu kapata hedhi huyu. Allahu almusta'an. Hii ni mara ya kwanza tarjama. Nani ameelewa? Naam, sema Abu Rahman. amepata hedhi au imeinuka kwamba ana mimba. Miezi minne ni zote zilizokaa zile hedhi yote iliyokaa bado haijulikana tu. Na maana kama akupata hiyo. Ngoja miezi minne na siku 10 aliyokaa. Kwa sababu kama yule aliyefariki ndio huyo mumewe sasa amemwacha amekaida 4 ashhur wa 10. Kwa kipindi chote hicho hedhi imeisha mume amemwoa akamwambia bwana subiri. Na maana kama akupata hedhi na maana kwamba atakuwa hedhi yake itakuwa imeendelea kwamba huyo anaenda ya mimi. Paka jifungue, na maana mume atakuwa amemwacha. Ngoja kwa, msijaelewa. Tumie mike. Ah, zungumze tukuelewe Abu Rahman. Yaani mtu akiacha mke, mke huyo atakaa eda ya kawaida kama haijulikani mimba. Amekufa mtu kwa eda aliwafata, eda ya wafata. Eda ya wafata. Ambayo miezi minne na siku 10. Miezi minne na siku 10. Na maana kwenye kipindi hiki tangu alipoachwa kama akipatikana hedhi. Na maana kwamba hana huyu atakuwa tayari hana mimba. Kwa hiyo eda yake itaendelea hiyo mpaka ikimalizika basi ndio anaweza kuolewa. Sasa aki yani kama hakuolewa ina maana kwamba itakuwa ni kipindi yani ina maana kama itakuwa ipatikana ile hedhi ina maana kwamba itakuwa anaendelea kukaa mpaka idhihirike mimba au hiyo kwamba yani lakini ana mume huyu na ana mume wa hiya zatu zauji na kupata mume si kwa nani. Ima atakuwa kwamba aliachwa au amefiwa. Huyu mume wake huyu mata shakhsu. Ah. Ani mraa. Ah. Yarithuhu hamluha. Amekufa mtu akaacha mwanamke. Mwanamke ambaye mimba yake inamrithi yeye huyo maiti, mimba ya huyo mwanamke. Ah. Wa hiya zatu zawji. Nena ana mume fa inna zawjaha la yatauha mume hataweza kumuingilia huyu hata atahiba. Ndio mahali pa kwapo. Nana fikiria kwanza. Nana jawabu, nani kaelewa? No. Ndio tume. Abu Dhulia atakusema kwanza pelekea Abu Dhulia alafu tutakuja. Na kapi sio? Dai. Asalamu alaykum. Mimi nivielewa. Kwanza Sheikh rahimahullah anatuelezea kwamba faida ya kutumia hukumu hii ya bara'atu rahim ya kuwa uona kwamba yani kizazi yani kujua kwamba kizazi hakina mtoto ndani yake kwa sababu indapo mwanamke amefiwa mume wake. Akifiwa mume wake inawezekana akawa na mimba. Na mimba ina hukumu yake. Hukumu ya mwanamke akiwa na mimba akiwa amefiwa na mume wake. Ile mimba tarithi itamrithi yule maiti. Na hilo lina wasiwasi. Haina wasiwasi. Kwa hiyo kwa kuhofia kwamba asije akaolewa hali ya kuwa na mimba. Ndio tunasubiria aingie katika hedhi. Hedhi. Kwa kwanza hiyo kwa hukumu hiyo inataja sasa itakuwa ni mpya. Eh? Hiyo ni mpya kwa sababu sisi tumefundishwa kwamba walladhina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 wa 10. Naam. Hiyo ndio idda. Naam. Wale ambao watafishwa miongoni mwenu nyinyi wakaasha wake wanawake watangojelea wao wenyewe kukaa eda kwa muda wa miezi 4 na siku 10. Naam. Kwa maana ile siku ya 10 kisha siku ya 11 iweza kuolewa. Tayeb. Sasa wao watuambia tofauti kwamba atasubiri tena tuangalie mpata hedhi au la. Hii tena kutoka wapi? Simtei hapa nalo nazungumzia Sheikh, naona kwamba ni ni hedhi. Basi tosha. Sasa tunafikiria kwanza. Na vile vile mimi ukishaanza tunajua kwamba ushakosea. Leto. Ndio huyo ningesha mkono. Ulikuwa ndio unasema kama yule? Kama Abu Dhubeya, sio? Turahani. Kwamba hapa kuna bainika kwamba kwa jinsi nilivyoelewa mimi kwa sababu hivi nitakuwa ukisikia nikishona makosea nakwambia mtu mwingine hii tulifika kuna bainika kwamba katika kufa mume kuna hukumu mbili hapa juu ya mwanamke malaika. Sheikh nataka kuna nini kidogo nataka kusema. Lakini sikiliza mambo vipi mapi? Haya. Kwamba mtu hapa inaonekana kwamba mtu kama ana mimba hujizu kuolewa. Unaona sema vipi mapi hapo leo kuleta? Kwamba hajizu kuolewa mwanamke mwenye mimba. Haifai kumwoa mwanamke mwenye mimba bwana. Eh? Sawa mama hivi. Kwa jinsi nilivyoelewa hapa Sheikh atakuwa anazungumzia watu wa shuba. Watu wa shuba. Ehe. Basi kwamba mpe mtu mwingine nani? Naam, nikupe. Yaani ili kufupisha kwa sababu muda pe Abu Kauthar kwa. Kwa shukrani. Wa yuridu Allah bihi khayran yufaqihu fid din. Naam. Ah, mimi nimeelewa kwamba mume anapokuwa yaani mume anapokufa akaacha mke, mke alibakishwa anaweza kaa katika hali mbili. Aidha ana mimba iliyodhihirika au mimba ambayo imefichikana bado. Hukumu ya mwanzo ikiwa ana mimba iliyodhihirika atakuwa mtu mwingine. Barakallahu fik. Kwanza panziniwe. Adhan. Kile kama tumeelezo umekosea. Alivyo ulivyoanza kile kama tumeelezo umekosea. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ufupi ni kwamba jawabu ya maneno yote ya kuungu na ule mwenye kitabu hiki kitabu cha Al-Mughni. Hiyo ni mjalad wa 11 kitabu cha Imam Ibn Qudamah. Kwa hiyo ikiwa jawabu yako itakuwa kama ilivyo humu havihusiani, yani si kwamba huyu Ibn Qudama ni mwanachuoni wa zamani karne ya 7 amefariki mwaka 620. Ibn Taymiyyah ni mwanachuoni wa karne hii. Lakini haya maelezo hapa yanashereheshwa na yani maelezo ya mutaakhir inafunuliwa na mutaqaddim. Arafat ndio yasome ya maneno. Katika masala ambayo mimi binafsi nimetaabisha moja ni masala haya. Soma kwenye kitabu. Sasa msikuelewe kwenye kitabu sasa ndio tutajua sasa kwamba sasa hapa panahitaji kufunuzi. Najua mtapata taabu. Ngisema sema wewe sema wewe mtawasumbua. Mimi nilikuwa nataka kujua tu. Hapo nilipoweka alama kuanzia hapo. بسم الله سكزيني وقام اكيني بسم الله الرحمن الرحيم فصل اذا تزوج رجل يعني المغني يا ابن قدامة juzuu ya 11 ukurasa wa 246 kwenye kitabu al-Idadi, mlango huu idha tazawaja rajulu imra'atan. Soma kitabu al-Idad faslun kwenye al-Mughni unaweza kurejea. Naam. إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها فإن أحمد قال يعتزل فإن أحمد قال إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره إذا تزوج رجل امرأة mtu atakapomuoa mwanamke laha waladun min ghairi, mwanamke huyo ana mtoto wa mume mwingine, famata waladuha, akafa mtoto wake, fa inna Ahmad qala, Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani anasema ya'tazil imra'atahu, atamtenga mke wake, hatta tahidu haidha, mpaka apate hedhi moja. وهذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن ابنه هي بكيف تقول علي بن أبي طالب بن الحسن امتتواك كذلك من سيشك عمر بن الخطاب ونحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الحسين بن علي رضي الله عنه والصعب بن جثامة وبه قال عطاء وعمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد قال عمر بن عبد العزيز ماذا قال؟ لا يقربها حتى ينظر بها حمل أم لا، وإنما قالوا ذلك لأنها إن كانت حاملا حين موته ورثه حملها، وإن حدث الحمل بعد الموت لم يرثه، فإن كان للميت ولد أو أب أو جد لم يحتج إلى استبرائها، لأن الحمل سو كما يكون أنا ولد أو أنا أب أو أنا جد هيدا استبراء جنة مسألة فرائض السائل. لماذا أسمعني قولين لم يحتج إلى استبرائها لأن الحمل لا ميراث له، تقول هنا ميراث سبب وجود الولد أو الجد أو الأبناء. وإن كانت حاملا قد تبين حملها لم يحتج إلى استبرائها لأن الحمل معلوم، وإن كانت آيسة لم يحتج إلى استبرائها لليأس من حملها، وإن كانت ممن يمكن حملها ولم يتبين بها حمل ولم يعتزلها زوجها فأتت بولد قبل 6 أشهر ورث، وإن أتت به بعد 6 أشهر من حين وطئها بعد الموت ولدها لم يرث، لأننا لا نتيقن وجوده حال موته. هذا يروى عن سفيان وهو قياس القول الشافعي رحمه الله تعالى. خلاص نانا ميليوا يديني من نهاية يديني نانا ميليوا الإمام بن قدامة أنا زنقمزة ما شاء الله ما إنما زوري كبيس فانت أنا مسماجي بانت مسماجي كتنغيلي كنت قواز بقو فكرية وسبب هاي ما نانا يليف قوى ظاهرياته lazima mpate tabu kidogo. Hata mimi pia nimepata tabu. Nimepata tabu kuyafikiria na kuyatafuta na kuyaangalia. Sasa kidogo na nyinyi mpate tabu. Haya maneno ukiyaangalia yalivyo ni kwamba mtu akifa akamwacha mke, sura yake dhahiri kabisa ni kwamba huyu ni mume amekufa, alafu amemwacha mkewe na mkewe ana mimba, mimba inaonekana na yeye ambayo inamrithi, kwa sababu mtu akifa mke wake akiwa ana mimba, mimba inarithi. Hiyo ndio mirathi katika elimu ya faraidhi, tumesema namna hiyo, sio? na kuna milango maalumu mirathu alhamli, sio mirathi ya mimba, na ina hesabu zake na taratibu zake. Kwa mimba inarithi. Kwa hiyo ukiangalia dhahiri hapa, mtu amekufa amemwacha mkewe, sio mke wake ana mimba, kwa hiyo mimba ile itamrithi yeye huyu mayiti. Mushkeli unakuja na hali ya kuwa mwanamke huyo ana mume. Atakuwaje na mume na huyu alikuwa na mumewe na ana mimba? Eda haijakwisha, atakuwaje na mume? Mushkeli unakuja hapo, kwamba sasa huyu ana mume, alafu wakati huo huo mwanamke huyu ana mimba, mimba ya mayiti huyu ambaye alikuwa akaliwe eda, na kuisha kwa eda ya mwanamke huyu ni kujifungua mimba hiyo. Sasa mimba hii imekuja kuja vipi? Simenifahamu? Kwa hiyo aambiwa huyu mwanamume mwingine aliyeoa mwanamke wa watu mwenye mimba, kwamba wewe wewe usimuingilie huyu mpaka apate hedhi. Sasa sisi tutafahamu mwanamke akiwa katika mimba ghaliban hapati hedhi mpaka atakapojifungua, ni fasi baadaye ataanza. Kwa hiyo atakaa muda mrefu asubiri. Alafu ilikuwaje moyo mwanamke mwenye mimba? Na hili jambo halifai. Ndoa ina Mtume SAW alivunja ndoa ya watu, mtu ameoa mwanamke mwenye mimba, Mtume akaivunja ndoa ile kwa hadithi. Na ametaja masala haya al-Imamu Ibn al-Qayyim katika Zadul Maadi kuonyesha kwamba ndoa haisihi katika mwanamke, mtu akioa mwanamke mwenye mimba. Kwa hadithi ile alikuwa akitoa maelezo kwenye hadithi inasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu fi zar'i ghayrihi, anayemwamini Allah na siku ya mwisho asinyesheleze maji yake kwenye mmea wa mwenzie. Mwenzako kashapanda mbegu yake pale, kuna mmea unakuwa, wewe usitie maji yako pale. Umefahamu? Kwa hiyo aliposherehesha hadithi hii katika Zadul Maadi kwa kirefu, akafikia kuyataja masala ya mtu kumuoa mwanamke mwenye mimba, akasema mambo haya ni haramu na ndoa haitasihi. Wengine wanasema ni haramu tu, lakini ndoa inasihi. Lakini kauli iliyo na nguvu ni haramu na ndoa haitasihi, kwa sababu ilithibiti kwamba kuna mtu alifanya hivyo, Mtume SAW akaivunja ndoa ile. Sasa huyu ilikuwaje huyu? Kwa hiyo Sheikh anasema hapa hata ruhusiwa kumwingilia mpaka apate hedhi, au ibainike ile mimba yake, kwamba sasa huyu ana mimba iko wazi. Ikibainika ile mimba, tutahukumu kwamba hii mimba itamrithi maiti, kwa sababu ile kuhukumu kwetu kwamba huyu alikuwepo wakati wa kifo cha huyu anayerithiwa, kwamba huyu mbabake, sio? Anasema hivi, tutahukumu kwa kuwepo kwa huyu hii mimba wakati wa kifo cha yule mwenye kurithiwa. Na tukihukumu, na ikiwa atapata hedhi alafu baadaye ndio mimba ikaja, tutasema kwamba hapana, huyu hata mrithi yule, kwa sababu inaonekana hii mimba ilikuja baadaye. Sasa maadamu alipata hedhi alafu ndio baadaye ikaja mimba, hatusemi tena kwamba huyu hii mimba itamrithi huyu bwana aliyekufa. Umefahamu? Hana unasaba naye huyu. Hiyo ndio dhahiri ilivyo, lakini dhahiri hii ni makosa kutoka mwanzo mpaka mwisho. Sasa hiyo ndio rahisi zaidi, sasa ndio imefafanua. Usiende huko kwanza. Tuanze hapa. Maneno haya ukitafsiri hii tarjama au maelezo haya niliyofafanua sasa hivi, ukiwa ufikiria hivi, umefikiria makosa mwanzo mpaka mwisho. Mnaelewa? Makosa matupu, si kweli? Kweli ni vipi? Kwanza ni nani kakwambia huyu shakhsun ni mume? Kwa sababu akili zetu zote zakimbilia kwamba huyu mumewe. Ndio maana ukianza tu mume nakwambia basi mpe mwingine, si mume, si mume wake. Hawara la Ha? Na mraatan si lazima awe mke wa kumwoa. Mwelewa Abu Dhulayya? Kwa hiyo kwamba kama mtu afikiria kwamba idha mata shakhsun an imraatin, huyu shakhsu ni mume wa huyu mwanamke, kwanza hiyo ni dhana ya kimakosa, ifute. Futa kabisa. Sasa atakuwa nani? Na hii mimba ya nani? Sasa katiwa mimba na kakake. Sasa mimi nafuta kipengele hicho kwamba na hiyo dhana naifuta kwamba huyu si mumewe na huyu mke si mume, si huyu mwanamke si mke wa huyu aliyefariki. Mtaelewaje msafu? Nani atakuwa akishaanza kufungukiwa? Naam, Abu Rahma. Sema. Pelekeni maiki. Itakuwaje? Kama sura yake inakuwaje? Mpimpe. Sura inayomjia hapa ni kwamba sasa kitabu siko nacho. Sasa tunakwenda kwa mujibu hivyo na tumeeleza. Ehe, sema. Ni kwamba aliyekufa ni mtu ambaye ile mimba inamrithi, ana karaba na ile mimba. Mfano kaka. Hatujalie kwamba atakapokufa kaka ambaye ndo babake yule kijana au yule mtoto. Sasa akaolewa na baba mwingine. Kwa hiyo ikatokea kwamba akisha alipokuwa ameolewa, so haitaji mwana. Kisha katika huku kwanza, huku kwa huyu mume wa kwanza, kuna mmoja akafariki. Akafariki mmoja katika wale. Namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne, namba tano. Tujalie, au namba sita. Tujalie hivyo. Mmoja katika hawa, namba moja hapa ikafariki. Wakati yuko tayari na mume wake huku mwingine, na unaye kazaa naye labda watoto wanne, watano au watatu, iftiradhi tunazungumza hivi. Je, masala haya yanamuhusu? Sema Bura. Yanahusika na masala haya? Sura hii hapa inahusika? Mimi ndo nakujua kwamba mmeelewa au hamjielewa. Hii sura hii Sheikh aliyoitaja nayo hii ndio hii au ni sura hii ni sura nyingine? Nimekupa mtu moja kwa moja. Au basi. Abu Zubair sema. Sasa tuanze na watu wazima kidogo. Eh? Eh? Ngoja mimi nakujua ni sura hii na ndio hii, yani ndio hii tutajawapa na Sheikh au ni sura tofauti? Yaani sihitaji maelezo. Tutakuja hii ndio sura hii au si basi. Tofauti. Tofauti. Tofauti. Tofauti. Eh? Ndio hii. Ndio hii. Ndio hii. Eh? Ngoja kwanza, ndio sura hii au tofauti? Basi. Na sijaacha kitu. Ndio sura hii au tofauti? Basi. Sawa. Ndio hiyo. Tofauti. Tofauti. Hii. Jamani, darasa ndio hii, wakati ndio huu. Eh? Mbona ikhtilafu namna hii? Eh? Ndio hii. Eh? Tofauti. Eh? Masala ndo haya. Tofauti. Da. Ndo hii. Ndo. Sasa tofauti. Ndo. Tofauti. Tofauti. Sema Abu Rahma. Tofauti. Darasa tabiti irudie kesho. Inshallah. kwa sababu naona watu hawajaelewa. Eti bwana ndio hiyo utafuta au natawakaf msomo wa tatu utakuwa naam tofauti ndio hii niko msomo mmoja nakuwa naam. Ah, wewe huna maneno, huna nafasi. Eh? Wewe wasemaje msimamo wako? Kuna maswali. Tofauti au ndio hii? Hapana, mimi sitaki maelezo. Ndio hii hii tofauti. Kidogo iko. Ngoja kwanza, usinize swali. Wewe sema tofauti, sawa au tofauti? Basi. Hapana, hoja kitu nimeeleza wewe. Unis. Eh, moja kafu sasa. Sasa unapata kitu. Kama unapata mtu lakini unapata kama mama na mtu anaweza darasa irudi tena kesho kwa sababu hujaelewa. Ni katika wale ambao hawajaelewa. Nani anaweza kukata mzozo kabisa? Ni hiyo tofauti. Eh? Ngoja kwanza, ndio hii au tofauti? Jamaa wanasema sura ndio hii. Uzbe anasema tofauti. Ni kwamba watu hawajaelewa. Kuna shekhe mwingine anaweza kuleta jirani yako, Sheikh Madani, vipi? Kwanza sijasikia, ulielewa au hujaelewa? Sema. Hebu mpe mic kwanza. Tumsikie alafu tuswali sasa hizi. Iko wapi mic? Fanya ni haraka wale. Eh? Umepata rai? Unataka rai? Ngoja kwanza aseme. Aseme. Naam. Tafadhali. Naam. Kwanza tupe maelezo. Umeelewaje darasa hili kwa ufupi? Kitabu unacho? Naam. Kitabu unacho? Kitabu cha jirani. Kitabu cha jirani haya. Labda nijaribu labda hapa mwishoni ulipozungumza. Acha mwishoni, taka darasa umeelewaje? Alafu swali langu ni mtakuja mtauliza ni sawa hii au sio sawa. Naam. Kwa kile nilichokielewa ni kuwa ikiwa kuna mama alikuwa ameolewa, mwite anayekwenda mwite huyo Harun mwite, ikiwa kuna mama ameolewa na mtu fulani alafu akawa ameachika ama yule bwana amefariki, baada ya hapo yule mama akapata mume mwingine akawa ameolewa na kule alikuwa na mtoto. Na wakati huo alikuwa na mtoto kwa yule mume wa kwanza yule mama. Baada ya kuishi naye yule mume wa pili akawa yule kijana wa kufikia ama baba wa kijana wa kufikia kwa yule mume akawa amefariki. Ama kijana yule mama kutoka kule kwa mume wa kwanza akawa amefariki. Itatakikana yule bwana ama mume wa sasa subiri kwa muda wa hedhi moja ama kusubiri mpaka hedhi itakapokuwa imepatikana, kwamba ama kuna hedhi ama kuna hedhi, alafu ndio huyu kijana aliyefariki atakuwa na atakuwa itajulikana kwamba ana mtu wa kumrithi ama hana mtu wa kumrithi. Itajulikana kwamba ana mimba ya kurithi, yani kuna mimba itakayomrithi yule kijana ama kutakuwa hakuna mimba ya kumrithi yule kijana aliyefariki kutoka kwa yule mume wa kwanza. Aha, ndio hapo kidogo. Nimemaliza. Nimemaliza kwa concept hiyo. Unasemaje sura niliouliza hapo mwisho? Ndio hii hiyo tofauti. Hili swali kidogo mimi limechanganya, ila kwa muono wangu niliona kwamba kwa sababu labda kuelewa swali ndio uelewa jibu. Labda nijaribu kadiri swali lako uliuliza kwamba ikiwa nauliza tena, ndio mimi nauliza tena, mtu ana labda amemuoa mwanamke, sitaji idadi kubwa ya watoto ili msije mkachanganyikiwa, amezaa watoto watatu, ha, kisha wakaachana au ile mume akafariki, baada kukaa idda na kumaliza akaolewa na mume mwingine wa pili, mume huyu akazaa naye tena watoto watatu. Kuna namba moja, namba mbili, namba tatu. Wameishi labda miaka saba, nane. Kisha huyu namba moja akafariki katika hili tu, hawa kwa huyu mume wa pili akafariki huyu mmoja. Na afwan, akafariki mmoja katika huyu mume wa kwanza. Namba moja akafariki kwa mume wa kwanza, akafariki. Je, kwa kufariki mtoto kwenye tumbo lile kule, hukumu hii, nimehusisha tu tumbo la kule, lakini usitafute kinyume, utafungua mambo mengi. Nazungumza tu kwa tumbo la kule au kwa baba wa kule akafariki mmoja. Je, huyu mama, huyu baba hapa ataambiwa vile vile kwamba subiri kwanza, ni masala yake ndio haya haya, au masala tofauti? Ndio swali liko hapa. Mpe Abu Zubair kwanza jibu, unasemaje? Ndio haya au sio? Basi sio haya, sio unasikia? Abu Rahma ametaraja, si ndio? Masala ndio haya. Naona tunge swali tukende zetu kesho inshallah, turudi tena hapa. Mfikirie kwanza, msome, mtafuta amani, mfikirie. Hakuna maswali sasa.